Insalmi l-kom l-studio sa Campus FM nil-ankom għal-program miħor fil-sensi la il-ġajja wara il-kelma fil-mkim miħaj Slejn Buħaġaru il-missidan residenti ta' din il-sensi la Professor Charles Briffa. L-ħar darba id-diskutejna il-vizjoni universali. Il-lum għan it-kelmu fuq dik li tissejjaħ il-vizjoni lokalizzata. Fil-vizjoni lokalizzata nsibu ideat illi ma għandhom ebda rabta ma pajjisiħor, jiġifieri ikunu lokalizzati. U forsi anka nistgħu nsemmu xi eżempji ta' din il-vizjoni lokalizzata. Sewa, dana jiġifieri hawnhekk sa nintrabtu ma' kultura purament tal-gżejjer tagħna. U l-ewwel eżempju li se nagħti ha forsi naqbad ma' tal-ġimgħa l-oħra. U nieħu eżempju mis-superstizzjoni. Għaw għandna din l-espressjoni mur indifen. U mur indifen li aħna ngħiduha b'espressjoni ta' ċanfira biex turi li ma taqbilx ma' dak li jkun jgħidlek xi ħaġa u inti ma taqbilx miegħu jew kellha jagħmel xi ħaġa u ma taqbilx miegħu tgħidu mur indifen. Issa għaliex mur indifen u x'inhi? Kull meta nies nadari kien ikollhom xi tarbija jew tifel ċkejken marit b'xi marda li ma kinux jifmuha u din kienet importanti li ma kinux jifmu dik il-marda x'inhi. Issa tinsiex li hawnhekk hawn ir-rabta naħseb jiena eqdem mill-Medjuevu wkoll illi il-mart, speċjalment fuq it-tfal, kien xi ħaġa li jaħkmu l-ispirtu ħażin jew ix-xitan. Insomma, sewa. Mela meta kien ikollhom it-tarbija u kien ikollha xi marda ma jifmuhiex dawn. Nitkellmu wkoll fi żmien ta' qabel il-mediċina xjentifika wkoll sewwa. Dawn kienu jaħsbu li t-tarbija tkun hekk għaliex ikun ħadielhom ix-xitan u qiegħed oħra bħala. Jiġifieri dak li jkollhom f'idejhom mhix ma tkunx tagħhom. Imma dik li ħallilhom tkun marida. Dan li kienu jaħsbu. Sewwa, u naturalment kien ħalliha iħallilhom oħra minn floka. Meta t-tarbija kienet tkun bid-deni, kienu jaħsbu li l-gwaj irid jinħareġ mill-ġisem, l-gwaj jiġifieri id-deni, il-mart li għandhom, sewwa, jinħareġ mill-ġisem u jinfireġ fix-xejn fil-beraħ tal-baħar, tal-arja, jew inkella iktar minn hekk, jindifen ġol-art. Mela din hija l-mentalità li kellna. Jiġifieri din hija viżjoni universali hawnhekk? Din iva hija viżjoni universali li qed insibuha f'kulturi oħrajn. Insibuha f'kulturi oħrajn. Għalhekk qed norbot ma' tal-ġimgħa l-oħra. U qed tidħol fis-superstizzjoni mbagħad lokali. Issa ħalli nkompluha nkomplu l-ispjegazzjoni, ħalli naraw issa x-xejra li tawwa niesna tal-imoddi sewwa. U allura b'devozzjoni kienu jieħdu t-tarbija f'xi ramla ħdejn il-baħar. Ineħħula l-ħwejjeġ u joqogħdu jistennew waqt li jgħidu xi talb jew xi sejħiet fl-arja biex jekk it-tarbija tkun mibdula tiġihom lura u tkun tagħhom. Għax qed tiġi lura it-tarbija sewwa. Meta jidrilhom li tkun saret il-bidla, jitilqu lura d-dar u jħallu l-immis tat-tarbija sewwa, jew kellha l-ħwejjeġ li kollha t-tarbija, u jħalluha fit-trab jitfnuha. Issa hemm verżjoni oħra li tgħid li kienu jitfnu lit-tarbija marida sa rasa fir-ramel. U kienu jaħsbu li l-marda tmur għax qiegħda l-isfel fir-ramel qiegħda mitfuna ir-ramel jiġifieri simbolikament. Bit-tfin tal-ħwejjeġ tal-mart kienu jaħsbu li jekk ħelsu mill-mart, ċoja mill-lawġ tal-ħażen. U għalhekk meta metaforikament kienu jgħidu lil xi ħadd mur indifen, jiġifieri fil-ħsieb bikri kienu ifissru mur indifen biex teħles mill-ħażen jew mill-iżball li għandek. Biżmien naturalment is-sens metaforiku intesa. Issa, waħda mill-verżjonijiet ukoll tajt illi ħafna drabi kienu jmorru ħdejn l-istatwa ta' San Ġiljan illi hemm fil-baħja ta' San Ġiljan. Ġifieri hawnhekk qed jidħol l-element lokali illi bdejna bih. Issa inti se lejn bdejt bil-vizjoni lokalizzata. Iġifieri in-nies meta iħarsu lejn id-dinja tagħhom imma mill-viċin. Issa mhux affarijiet li iddakru minn xi pajjiż ieħor jew inkella li partu minn xi pajjiż ieħor. Aħna niesna għaw Malta. U ħanieħu espressjoni li relativament hija reċenti, għax din hija ġejja mis-seklu 20. U s-seklu 20 jagħtina l-espressjoni id-dieu do. Ikun hemm tnejn hekk li dejjem ikunu flimkien u jishom id-dieu do. Alright? Imma l-idea li jkunu flimkien ta' spess u jista' jkun li joqogħdu jitlehmu wkoll, jiġifieri mhux bi forsi jkunu jiftehmu. Imma min kienu id-dieu do. Interessanti din. Eħe. Dana fil-Porta Marsamxett għal żmien twil fil-bidu tas-seklu 20 kien hemm żewġ bastimenti militari Ingliżi. Ankrati ħdej xulxin hemmhekk f'Temna u dawn kien jisimhom HMSD. Jiġifieri Capital D u Double E, qed nispellejha bl-Ingliż sewwa. U HMS Do, Capital D A W. Illi huma daw żewġ xmajjar skoċċiżi. Sewwa. U l-bastimenti tal-gwerra kienu msemmijin għalihom. Issa da ġara li fil-port ta' Marsamxett dawn għamlu żmien twil hemm ħdej xulxin, ma jaħdmux, u mba spiċċaw għall-iskreb. Allura il-Maltin diħadwa jishom id-dieu do, għax dejjem ħdej xulxin. Daw, u ma jagħmlu xejn. Jiġifieri għandek din il-ġrajja reċenti ħafna u għadna nisimgħuha din. Sewa, hawnhekk qed ngħidu aħna wkoll li niesna kienu ilaqgħu l-idejat meta l-idejat kienu jkunu qrib xulxin. Hawnhekk jiġifieri l-idejat taż-żewġ bastimenti ħdej xulxin, jew inkella l-idea ta' kif teħles mill-mart fis-superstizzjoni billi titfnu, right? Kienu jlaqgħu l-idejat li jkunu ħdej xulxin, jiġifieri għandek ħanibqgħu fuq il-bastimenti, għandek żewġ bastimenti mhumiex użati, ħdej xulxin, dejjem hemm permanenti, parti mill-ambjent f'Temna, allura tnejn li rħin kollu jkunu ma' xulxin u dejjem jaqbdu ma' xulxin, allura dawna laqgħu. Żewġ idejat qegħdin imlaqgħu hekk. Ara l-ambjent u l-atmosfera kemm kienu jinfluwenza u jaffettwaw anke il-kelma. Iva. Bejn il-popli ta' dak iż-żmien. Iva, eħe. U issa hawnhekk mhux qed immorru lura ħafna fis-snin. Le, hawnhekk għandek il-kważi inqas minn 100 sena ilu, eh? Jiġifieri qegħdin fis-seklu 20 u fil-bidu tas-seklu 20. Daw. Imma l-aspett li għandna aħna hawnhekk huwa li kien żmien meta il-Malti kien ħares fl-ambjent u jipparteċipa fl-ambjent, jinduna fih. Aħna llum bil-ħajja maġna tal-lum għandna xorti nindunaw, anka jekk ikun hemm pereżempju karozza li tkun ilha quddiemna żmien, meta nindunaw, meta biex ngħidu hekk tant jinġama ħmiġ magħha, mbagħad tgħid dik daqsxejn kemm ilha. Ġifieri mhux dejjem tinduna b'dak li jiġri, imma llum l-affarijiet huma differenti. Issa, mela jina għat li niesna kienu ilaqgħu l-idejat, meta l-idejat kienu jkunu qrib xulxin. Per eżempju, f'min jorqod ma jaqbadx ħut, itlaqqieħ talas ma nuqqas tal-ikel huwa ovvju. Mhux hekk jekk inti torqod m'intix se taħdem għall-ikel f'temna. Però mbagħad kienu wkoll ilaqgħu l-idejat meta dawk l-idejat kienu jkunu imbeda minn xulxin, jew inkella differenti ħafna minn xulxin. Per eżempju, min joħbol biċ-ċajt jilet ir-riħ. Min joħbol biċ-ċajt jilet ir-riħ. Jiġifieri min isir pregnant biċ-ċajt joħbol. Jilet ir-riħ, issa r-riħ xi tfisser? Kif x'għandha x'taqsam ir-riħ, x'għandu x'taqsam ir-riħ mal-fatt li għandek mara ħobla. Sewa, hawnhekk insibu it-twelid, it-tlaqqieħ ta' twelid minħabba nuqqas ta' serjetà, right? Marrieħ simbolu tal-istabilità. Aw hija tal-konnessjoni u x'hekk. Għaliex min hemmhekk min joħbol biċ-ċajt x'aktarx li mhux aħna m'hekk qed nitkellmu fuq it-tradizzjonijiet, jiġifieri mhux fi żwieġ. Mhux fi żwieġ. Qed nifhmu allura għandek il-mod kif kienu jħarsu lejn. Kif kienu jħarsu u x'hekk, jiġifieri xi ħaġa li tkun illegali, mhux illegali. Tabu fost il-poplu. Ekku, ekku, ma kienx aċċettata. Għalhekk ilet ir-rieħ għax għandek l-instabilità. Jiġifieri dak li ġej mhux se jkun stabbli. Issa, mela qegħdin nitkellmu fuq din il-mentalità. U aħna l-qofol ta' dawn il-programmi huwa li permezz tal-lingwa istituzzjonalizzata nistgħu nittawlu ftit fil-moħħ tal-antenati tagħna. U issa se naraw daqsxejn kif mentalità antika kienet integrata, jiġifieri kienet taqgħet kunċetti differenti. U ħarsa bħal din tagħtina ħil ta' x'għamilhom kulturalment umani għaliex dan hu l-punt li permezz tal-lingwa aħna qegħdin niskavaw li moddi biex naraw li niesna wara kollox ma kinux sempliċement għamla ta' zombies kulħadd jagħmel li jrid bihom, le, kellhom moħħ dik l-importanti li joħroġ minn dar program. Il-lingwa tippenetra fil-font fil-moħħ uman u tpoġġi lil niesna f'kuntest soċjali u filosofiku. Illum se nidħlu f'dan l-aspett. Kuntestwalità li tassisti l-ispjegazzjoni u tikxef kumplessità ta' għarfien. Hija din il-lingwa li tgħinna inħarsu lejn it-terra inkognita ta' moħħ missirijietna. Għax meta nifluha nkunu qegħdin neżaminaw l-interazzjoni tal-attività mentali u l-kuntest soċjali. Jiġifieri, kif il-moħħ interpreta s-soċjetà, kif il-moħħ interpreta l-inħawi li kien qiegħed jgħix fih. U rridu niftakru li r-reliġjon u l-fatturi soċjali jintegraw ma' xulxin f'dan il-moħħ. Diġà rajna pereżempju f'mur indife, it-talb u l-ambjent tar-ramel, etc. Prossa ħanieħdu hawn, beżempju, ħalli nuru l-aspett kulturali tal-mentalità tal-antenati tagħna. U l-qawl illi sanieħu huwa dan, id-dinja rota u n-nies li mażel għaliex għamlu hekk. Dik hija l-ewwel verżjoni. Id-dinja rota u n-nies li mażel għaliex insibu verżjoni oħra miżjuda u tajt id-dinja rota in-nies imażel u x-xitan iduru jażel. Però jiena l-ewwel se nafas fuq l-ewwel parti, id-dinja rota u n-nies li mażel. It-tifsira tinbidel daqsxejn meta inżiduha mbagħad. Mela, id-dinja rota u n-nies li mażel. L-ewwel nett b'mod komuni dinha jiġifieri id-dinja ddur tinbidel. U l-bniedem jeħtieġlu jinbidel magħha. Dik li tfisser. Imażel hekk tfisser? Le. Issa ngħidlek, imażel huma l-spokes. Id-dinja rota mbagħad għandek l-spokes. L-spokes huma li mażel. Imma jien qed ngħid it-tifsira issa. It-tifsir tagħha, jiġifieri id-dinja qed tinbidel, id-dur qed tinbidel u l-bniedem li huwa li mażel l-spokes sewa ftik ir-rota jrid jinbidel ukoll. Ovvja, jekk inti ġib quddiemek ir-rota qed iddur, l-spokes idur. Għadna nużawha din il-kelma imażel. Li mażel b'mod tekniku tintuża, b'mod tekniku, ma llum aktar nużaw spokes aħna. Nxekk. Ġifieri, ma fil-proverbju dak qiegħed, għax huwa antik u hemm raġuni għaliex. Użaw l-għet uwed, meta inħoloq dan il-proverbju, ma naħsibx li kienet teżisti l-kelma spokes. Mhux ma naħsibx, ċert li ma kienx teżisti l-kelma spokes. Għax dan huwa proverbju antik ħafna. Issa, mela aħna se nieħdu id-dinja rota u n-nies li mażel. Min issa nkompliha għalissa, all right? Huwa proverbju li joħroġ mod ċar mis-simbolizmi ta' dari. Id-dinja bħala rota. Mela dan huwa l-ewwel fattur. U l-bniedem bħala l-ispok jew l-imażel tar-rota. Is-simbolizmu tar-rota kien mifrux sew fost il-popli tal-qedem. Ġifier ma kienx xi ħaġa li ħolqu għall-Maltin din, imma hawn qegħdin qegħdin nuru kif il-Maltin integrawha għas-sistema tagħhom. Sewa. U fl-istess ħin iħadda nar fejn matematiku għax ir-rota hija ċirku u għandha ċentru. Issa diġà bdejna naslu għal xi ħaġa elevata fil-ħsieb, mela ir-rota għandha ċentru u għandha ir-rim, ġifieri ċ-ċirkonferenza. U għandha l-spokes, sewa. Kull spoke donna ir-radius taċ-ċirku. Mela għandek xbija matematika, sewa. Issa dina nistgħu ngħidu illi hemm iktar minn interpretazzjoni waħda, infatti jiena hawnhekk se noħroġ tlieta. L-ewwel nett, fuq livell minnhom insibu dan it-tifsir tar-rota. Iċ-ċentru huwa s-sema. Ir-rim hija l-art u l-spoke huwa l-bniedem, għax hekk qed jgħidilna hawnhekk il-proverbju. Mela f'din l-istampa, il-bniedem jidher il-medjatur bejn is-sema u l-art. Il-funzjoni tal-medjazzjoni ta' tiħseb importanti fl-iskema tal-ħolqien, u allura hawnhekk il-bniedem iħossu ħafna iktar relevanti fil-ħolqien u x'hekk għaliex huwa il-link ir-rabta bejn is-sema u l-art. Għalhekk huwa l-ispok. Jiġifieri l-umanità għandha sehem siwi fid-dinja għax għandha rabtiet mal-art u tista' tikkomunika mad-divin. Fil-fatt hekku huwa l-bniedem li jista' jikkomunika mal-la sewa u mal-art ukoll. Għalhekk il-bniedem isir prinċipju ta' għaqda li żomm is-sema u l-art flimkien. Mela il-bniedem jissimbolizza r-rabta tal-materjal mal-ispiritwali. Mela dak huwa l-ewwel mod ta' interpretazzjoni ta' dan il-proverbju. U għamlek diġeħ naraw xsib daqxajn elevat fieħ dan il-proverbju. Ħani għaddu għal interpretazzjoni oħra. Fuq livell ieħor, l-assoċjazzjoni ta' dinja mar-rota hija għax ir-rota iddur. U f'dan id-dawran hemm attività ta' qawwiet kosmiċi u l-mixja ta' żmien. Imma r-rota għandha żewġ fatturi ta' ordni dinji li huma essenzjalment differenti minn xulxin. L-ewwel nett hemm id-dawran, moviment li jdur. Sewa, ġifieri ir-rim tar-rota juri il-passaġġ ta' żmien. Ir-rim tar-rota, ġifieri ċirkunferenza taċ-ċirku qed juri il-passaġġ ta' żmien, iż-żmien għaddej. Tajjeb. Mbagħad hemm il-fattur l-ieħor il-fiss li huwa iċ-ċentru wieqaf li huwa l-element immobbli. Issa il-bniedem bħala mażel l-ispok, jiġifieri, huwa marbut mal-fiss, jiġifieri marbut ma' l-umanità essenzjali u mad-dawran, jiġifieri mal-bidla ta' żmien u l-ispazju. Jiġifieri il-bniedem għandu stabilità, però hemm ukoll rabta fl-umanità mal-bidla ta' żmien u anka tal-ispazju tal-ambjent. Il-moviment tar-rim jew taċ-ċirkonferenza jirrappreżenta żmien u jħaddan kull sistema ċiklika. Ġifieri, kif kellna aħna nagħtu daqsxejn ta' elaborazzjoni tagħha, din is-sistema ċiklika ngħidu evoluzzjoni. Jew inkella ċ-ċiklu tal-ħajja. Imma dejjem hemm unità. Mela dik hija t-tieni interpretazzjoni. It-tielet interpretazzjoni hija ir-rim tar-rota li hu ċirkunferenza ta' ċirku għandu funzjoni simbolika oħra illi il-bniedem bħala mażel huwa maqful fiċ-ċirkunferenza u dan il-fattur għandu tifsir doppju. Min-naħa ta' ġewwa jimplika limitazzjoni u definizzjoni. Hemm unità interna u rruħ issib l-armonija tagħha l-ġewwa mir-rim. L-spoke jekk joħroġ ma jibqax spoke, temna. U min-naħa ta' barra imbagħad jirrappreżenta d-difiża tal-kontenut fiżiku u psikiku kontra l-perikli li jgħeddu lir-ruħ minn barra. Perikli li jwasslu għal kaos, nuqqas tal-limitazzjoni u diżintegrazzjoni. X'i tfisser dan? Ir-rim iħares l-ordni, l-għaqda, il-kontroll ta' kull min hu il-ġewwa minnu. l-mażel fil-rota jirrapprezentaw unità u armonija. Jekk l-mażel ma jibqgħux fil-rota, ikunu maqluħajn u dizintegrati. Mekkollhom saħħa u jdajfu r-rota wkoll. Il-verżjoni il-qasira tal-qawl allura taraf l-unità u l-armonija fl-umanità. Kieku n-nies ma kinux l-mażel, kienu jkunu ikkaratterizzati minn illimitazzjoni, dizintegrazzjoni u kaos. Mela hekk qed naraw aw dan il-proverbju fil-qosor tiegħu, xejn ta' filosofija kien qed jiġġenera. Jiġifieri, alright, ħolqoh dar proverbju id-dinja rota u n-nies li mażel ibbażat fuq xi twemmin illi kien jinfirex f'pajjiżna. Illi nimmaġina jien ma kienx differenti minn pajjiżi oħrajn. Tajb, issa, naddu għal taqsima tal-ismijiet. U l-lum imisna litra E. U l-ewwel li ma nsibu litra E għandna Edgar, illi jfisser wieħed li jindukra ħwejjeġ ħadd ieħor, jieħsieb l-affarijiet ta' ħadd ieħor. Fil-fatt hekk jismu l-eroj ta' The Bride of Lammermoor ta' Sir Walter Scott. Sewa, ġifieri, hawnhekk Edgar huwa biex ngħidu hekk għaddej, mhux hekk seftur. U mbagħad għandna Edith. Edith tfisser gwerra ta' ġid. Ġifieri bil-gwerra qed joħroġ ħafna ġid. Dal-lisem insibu poetessa Edith Sitwell u anki attriċi Edith Evans. Sewa. Wara jiġi Edmund, jew Edmundu, li ifisser protezzjoni ħinja. Kien ser Edmund Hillary li jeleb il-Muntanja Everest. Ok. Mbagħad għandna l-isem fosna huwa komuni wkoll, Edward, Dwardu, Eddie, Ted u Teddy. Illi jfisser assis għani. Ġveri gwardjan senjur. Fl-Ingilterra kien hemm diversi rejjiet bl-isem ta' Edward u l-iżgħar fost it-tfal tar-Reġina Eliżabetta t-tieni jismu Edward. Insibu wkoll il-perjodu Edwardjan u dawk iż-żgħażagħ li fih ħwejjeġhom kienu jimitaw l-istil Edwardjan kienu jissejħu Teddy Boys. Fil-ġraja Maltija insibu lil Eddie Fenech Adami bħala Prim Ministru u meta laħaq President tar-Repubblika beda jissejjaħ Edward Fenech Adami. So, wara Edward għandna Edwin, li huwa ħabib għani issa, mela Edward huwa assis għani u Edwin huwa ħabib għani. Charles Dickens uża l-isem fl-aħħar romanz tiegħu Edwin Drood. So. Isem ieħor li jibda blitra E, Efi, li tfisser ta' fama tajba. Mbagħad għandna Elija jew Elias, li tfisser Alla u l-mulej. Wara nsibu Elizabeth, Elizabetta, Eliza, Zabet, Bettina, Betty, Liz, Lizzy, Betsy, Beth, Liza, Bess, Bessy. U dawna kollha jfissru il-ġurament ta' Alla. Hemmhekk għandek El bħal mem Elija, Alla u l-mulej, Elizabeth El hija tal-Alla. U hawnhekk għandna il-ġurament tal-Alla. Elizabetta kienet hom San Ġwan Battista u qariba tal-Madonna. Fil-ġraja Ingliża insibu l-perjodu Elizabetjan minħabba r-Reġina Elizabetta l-ewwel u nsibu wkoll ir-Reġina Elizabetta t-tieni. So, wara Elizabetta għandna Elsa jew Elsi li tfisser bniedma nobli. L-erojina tal-opra ta' Richard Wagner Lohengrin jissima Elsa. Wara mbagħad jiġi Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Manueli, Manuel, Leli, Manni. U dan għaj fisser Alla Mana. Il-profeta Isaija ta' l-isem ta' Emmanuel li l-Messija imwiet. Il-forma Spanjola, Manuel, meħuda mill-Grek għaddi tal-Malti. Il-romanz ta' Jose Ellul Mercer jismu Leli ta' Hazzajr. Sewa, u hekk għandna il-kultura ta' dan l-isem kif tinferex f'lingwi differenti. Wara Emmanuel għandna Enrico, Henry, Harry, Hall, li jfisser li jikkontrolla id-dar. Mela Henry ifisser, jew Enrico ifisser xaħat li jikkontrolla id-dar. Fil-fatt insibu diversi rejiet tal-Ingilterra jisimhom Henry, nsemmu per eżempju il-Henry VIII. Sewa. Mbagħad għandna Eric, ريكس ريكي اللي يفسر يو ريك اللي يفسر ألبيني مش شي تدية عمناك نرجع نايت كفات في البروغرام ده قبل الكونسيوني يا ما تالسميت يا ما شهاجة تا نوبلتا وما متكينو ياتو لسم لترابي تاهم كينو دونهم يستنوا اللي يكونهم توتيء تداك اللي هما يكونوا قدين يراو فوليدو نوبلتا وريليجيون وريليجيون تنين فلم كينو اكتر يسوم سميت بوبولاري تنسيش اللي دينا كانت بارتي وكل من المنتاليتا تاهم تالمودي اللي يربطو كلوش ما داون الزوج فاتوري عليهم كينو امبورتانتي انكا الريليجيون كليت امبورتانتي أنا لسم إيريكا سوا وإيريكا تفسر قوية لسم إيريكا هو إدنتيفيكاتو كل ما لسم بوتانيكو لاتين تال جمار و تال شتلا إيريكا سوا جم شتلا يسمى إيريكا بالفات أما تعنا إيرنست يوم كلا إيرني اللي تفسر بالصوت أوسكار وايلد كتب درام The Importance of Being Earnest ورا تجي إستر اللي تفسر شورت تايبا يونك لا ريحانا في الليتراتورة فرانشيزا نسيبو درام تا جان راسين استر سوا اثل تفسر نوبلي انا عادك اللي كنت نايدو النوبل تا ولا حرويه هو يوجين يا ووجينيو يوجين من نسل نوبني نوبلي U hekk permezz ta' dak it-tarif fuq l-ismijiet niġu fi tmiem il-programm tal-lum fis-sensiela l-ġrajja wara l-kelma nirringrazzjawkom tal-li inaqattu magħna għal din l-aħħar nofsija nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.